7 6 5 4 3 2 1 Dobrodošli u emisiju 7. Moje ime je Davor Pejić. U petak je u dobi od 28 godina preminuo Avicii, poznati švedski DJ i producent. Mi smo se na Radio Sovi odlučili oprostiti od Avicija slaganjem 7 manje poznatih činjenica o čovjeku koji je za života utjecao na mnoge, a sigurno će tako ostati i nakon smrti, pa ćemo prvo prije prelaska na 7 činjenica poslušati pjesmu Levels koja ga je progurala među zvjezdanu slavu iz 2011. Avicii i Etta James Levels. 7. Avicijevo pravo ime je Tim Bergling, a on je rođen u Stockholmu u Švedskoj 1989. godine, a miksanju pjesama počeo se baviti s miksanjem već s 8 godina. Doma je u svojoj sobi pokušavao slagati različite kompilacije i to mu je obilježilo i ostatak života. Ime Avicii označava jednu od razina budističkog pakla, no kako je na nekadašnjem MySpace-u to ime bilo zauzeto, dodao je još jedno i na kraju riječi Avicii, pa se zato njegovo umjetničko ime piše s dva i, evo ako ste se možda pitali. Prisjetit ćemo se još jedne stare stvari koja već ima koja godina od kad je izašla. Riječ je o pjesmi Hey Brother. 7. Večeras u emisiji 7 razgovaramo o Aviciju, poznatom švedskom DJ-u producentu, i kao što ste mogli primijetiti, večerašnja sedmica je malo drugačija jer ju prekidamo sa Avicijevim pjesmama. Njegov prvi hit bio je Levels iz 2011. godine, pjesmu smo poslušali na početku emisije, a dvije godine kasnije pjesma je nominirana i za najbolju dance pjesmu. Levels je stvar koja je lansirala Avicija i koja je bila u top 10 pjesama diljem svijeta. A inače, kad je na Facebooku skupio 2 milijuna i 3 milijuna fanova, onda je izbacio i pjesme koje su se tako zvale 2 million i 3 million. Avicijev posljednji album, Avicii 01, nominiran je za najbolji dance elektronski album godine na Billboardovoj Music Awardsu. Proglašenje će biti za mjesec dana, 20. svibnja, pa ćemo vidjeti je li ta nominacija, hoće li ju zaslužiti ili će samo ostati na nominaciji. Avicii je bio i suosnivač organizacije House for Hunger, koja pokušava nahraniti siromašne Amerikance. 2012. u sklopu istoimene turneje donirao je čak i 1 milijun dolara za samu organizaciju i tako pomogao onima kojima je pomoć bila najpotrebnija. Još ćemo jednom napraviti pauzu i poslušati Avicijevu stvar Addicted to You. 7. Tri Avicijeve pjesme odsvirane su u njegovu čast čak i na nizozemskoj crkvi Dom Tower, inače najvišoj crkvi u cijeloj Nizozemskoj. Odsvirane su pjesme Wake Me Up, Without You and Hey Brother na crkvenim zvonima. Zanimljivo zvuči, pa evo možete negdje na internetu i poslušati samu svirku na crkvenim zvonima. A Avicii se sa scene povukao 2016. godine i to zbog zdravstvenih razloga. S tremom na steđu se nosio meditacijom u kombinaciji s alkoholom, što je dovelo i do dvije hospitalizacije i problema s gušteračom. Što je razlog smrti još nije u potpunosti jasno, a njegovu uspješnu karijeru pratila je borba s ovisnošću. Hospitaliziran je 2 puta zbog alkoholizma, no za sad nije poznato je li to imalo utjecaja na njegovu smrt. Avicii se borio s upalom gušterače, a ona čak može biti i smrtonosna. Prije 4 godine uklonjeni su mu žučni mjehur i slijepo crijevo, zbog čega je i otkazao niz nastupa. Avicii je iza sebe ostavio mnogo napornog rada, izraženog kroz pjesme. Nažalost, napustio ovaj svijet premlad i emisiju 7 zatvorit ćemo sa rečenicom s kojom počinje njegova pjesma The Nights, a ona glasi: When I die, I want to be remembered for the life I lived, not the money I made. Ili u prijevodu: kada umrem, želim biti zapamćen kroz život koji sam živio, a ne kroz novac koji sam zaradio. Avicii počiva u miru, a mi slušamo The Nights za kraj sedmice. 7 6 5 4 3 2 1